سورۃ منافقون کی زجر دے دب خلا و دپار ور انفاق فی سبیل اللہ ترغیب ورکڑے شو مخ کی صورت کے ندی کے زجر دب خلا و دپار ڈیر حلق دیغی نور کی بخل کی بلدار چی مخ کی ہوئی چ اللہ پیغمبر را لے گلے دے عظیم الشان نصاب د تعلیم عرص نزل توی تکذیب مکہ کرنا یقینو کے تصدیق کے پدبان میں جسنگ اللہ تا اس طویلی اور تکذیب یہ مکہ ہے اول کی زجر دے بیاد منافقان عیوب ذکر کی نبی عرص تو مومنان تا ترغیب ورکی دے انفاق او یری دا محبت دا دنیا نا دنیا سر دور محبت مسا تا بیا بارمان کوئے دا مرک کو وقت کی چی خدا ما عرص تو کا ما بوز دنیا تا چیز خیرات تو کما بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول کے بعد سورۃ حج نہ دے اللہ یعلم انک رسول انک لرسول خامخا اللہ ہم پوئی کی چت پیغمبر یہ دیکھ شک نشتا دے خودی چی ویلی دی کنا نو صرف پجب ہے ویلی دی اللہ گواہی کی چی دا منافقان دیر دروغ جندیم پدی خبر کی دروغ جندی چی نشہدو انک لرسول اللہ انک لرسول اللہ پدی کی سنگ دروغ جندی دی چی سنگ ویلی دی ناغا سے اللہ پیغمبر دے کنا نزکے و تکازیبین ہوئی چدا دی دزلن ندی ویلی کنا صرف پجب باندی وائی نور کا تپوست نوکن ہوئی ساہر دے و شاہر او یا کاذبین سو کوئی پاغا نور خبرو کی چرست راضی دیکھے چدی کمی خبر اکڑوی چمونگا و مدینہ کی معزز خلق پریدو بیزت خلق بطن و باسو دا خبر ان پاغی کی و توی در جنویلی اتخذو ایمانہم جنتن دینی ولی دا خپل سو گندو نہ ڈال سو گندو نو زان بچ گئی نو نمن شو دلہ دن نہ انم ساما کانو یا عملون یقینن ڈیر نہ کار دے اکار چی دی یہ کئی ذالک بینہم آمنو دا منافقان سنگ منافقان دی دا زکا منافقان دی چی دی اول ایمان راوڑو چی مونگا مومنان دی سم کفرو بے کفرو کو کافرو سر مرگری شو فتبع علی قلوبهم نو چی اللہ وی سوکتو کی شروع کی نو زول پا زلبان مہر لگوم کنا دن پورے بٹو کے نکے کنا تنی سو بل سو بدن جوڑ شی مہر لگولی شدی پا زلن باندی نو اس دین پوئی گیم پیدا رہے تا ان کل چی تو تاو گوری وین دیل رتو جیبو کاج ساموہم خوشالی بتا لرد دی بدنونا اللہ والا دا سی بدنونا شکلونا ورکڑی دی چی پاگی خلق دوکا کی گی نو در دی حال حق پرست ہمیشہ دا غسی سو چانچو پانچو سپک بدنونا وارو وارو دا دی حال او دی چی دی کنا نو تو جی بکاچ سام دیر برکتیان دی وین یقولو او کچر دی خبر کی پا مجلس کی تسمع لقولهم تب دی خبر تا غب دے گورے پیغمبر تا بھی گورا دمر پا خبرو کی چالا کی و تحاصل دا و تجربه حاصل دا ولی چیز خبر تمہید گدی کنا نو دیر ناشنا تمہید و تگدی خلق طول زانتا متوجی کی تسمع لقولهم ہم خاطب وقت دی چیزی سڑیر قیمتی خبر کی ولی خبر نومخ کدا سے تکیا کلام ذکر کی دی تکیا کلام دیری ناگی واسا مطلب نہیں چرا دا سو ادا سے بے فیدی خبری بے مطلب خبری آو نوی تا سر خدای خوکا خدای دی پنی کی مل شدہ سکار شوی دی چکم دے نو دا ردید خبر تمہیدی کا نا چکم دے پا کسی کمولان دے کامیان دے نخلق وقت پا دی خراب کی کا نا تو جبو کا اجتام کدی خبری کی نتبوتا وقت دی کانم خوشب مسنده تب وی چی داغ لرگی دی چی ادرولی شوی دی نورتا چی وچی اور پسی کلیشی حضرت شیخ بدل توی چی لرگی دیر قسم دی رحمان یو هغه لرګي دي چې د هغې نه قیمتي سیزونه جوړېږي، د ټوپک کونداغ ته نه جوړېږي، قیمتي لرګي دي که او چېرته په ځایونو ښایسته دفترونو کې مکانونو کې لګول شي. بل هغه دي چې کوټې ته نه او بینشونه او برګې ته جوړېږي، کړی ته جوړېږي، دغه دي انور ور پسې داسې دي که نه چې اصل د کټونو خپې او بازوګانو دا ته نه جوړېږي. کوئی داسې قسم لرګی دی چې دا غې نه هیڅ نه جوړېږي. منډی د ونې منډی هغه خلق راوباسي، هغې نه خو هیڅ نه جوړېږي. خو لیکن دغه ځای ودرولی شي نو ورته چې یاره وچ شي نو بیا به مات را مات کو بیچو که نه، نو هغه به ووي چې ته ورله ګزار ورکړې په تبر نو ستا تندیل به راشي. خوشبم مصنح ده دې ته ویلې څه فایده پکې نه وي. یحسبون کل صیحة علیم، دا منافقان داس یریدون کی دی چکله اعلان کیږي نو تیوی غکی دی تاسو ویدا زمون پا بارا کی کیږي، گمان کی پا هر اچغا و پا هر آواز باندی چدا پا دی باندی دا ویدا زلوی زمون پا حق اعلان کری دا جہاد نو پا مون براک دی نو هر آواز پا زان باندی کو هم العدو و اللہوی دشمنان خدا دی دا چې را لاندې وتی دي تاسو ته هم العدو دا دشمنان چې تاسو را پترخ کې ناست دي. فاحذرهم ای پیغمبر از دین یروکا دا ډیر خطرناک خلق دي. قاتلهم الله ان یوفکون الذی پی لعنت کی دی کوم په لوړ الټه کړی شو چې ور د اسلام هغه خواږه خو دی ولیدو مالونه کورته وړو مسلمانانو سره رښتې وکړي د اسلام خواږه پخوا عجزان غریبان اوس مالدار شو د اسلام په وجه باندې او دی چې دی نو داسې ټوکې کوي دین سره اکه دغسې غلطۍ به ته وشوې که نه کله به یې جومات جوړ کړو مورچا هغې به دا جومات دی غلا به ښکاره شوه. بیا به ته خلقو وایي چې را شئ توبه وباسئ چې نبی علیه السلام دله بخنه وغواړي که نه. وایي اذا قیل لهم کله چې ویلې شي دی ته تعال او را شئ استغفر لکم رسول الله گنام کرے ڈیر گٹو چی بخنو واری تاسو لد اللہ پیغمبر لو و رؤوسهم دید ڈیر لویین اخپل سرونو گر دیا پل زمونگا سکار دی لو و رؤوسهم ورائیتم یسد دو ناویل بدیل را چی انکار کی وهم مستقبیرون دی ڈیر لوی کون کی دی ولی مون کور خلی نشتا مون بخنو نشو گفتے سواهن علیم برابر دا پدی باندی استغفرت لهم که تول بخن غواری ام لم تستغفر لهم که بخن نغواری لن یغفر اللہ لهم اللہ دی تا بخن نکی بشک اللہ دید نکی دا سقوم بد عملو فاسقانو هم اللذین داغ منافقان دی یقولونا چویئے لا تنفقو علامن عند رسول اللہ خرچ مکو ہے پاغا چاچ دی پیغمبر سر راغلی دی سوک دا یو زینہ سوک دا بل زینہ مونگ تے مدینہ تانگا کڑی دا بستا سو پی دا خپل رزق بن کے حتی انفضو ندی و تختی دا خوی مونگ تا ناس تی اللہ وی تا تا ندی ناس تا وللہ خزائن السماوات والاردیم خاص دا اللہ دی خزانی دا اسمان نو دا زمکو چالے علتا کی رزق ورکی چالے دلتا کی رزق ورکی لیکن منافقان نہ پوئی گی پدی بانا لیف قہون یقولونا او دیویلو چی تبوک نراتلو دیویلو رئی رجانا الی المدینہ تیکمون واپس چو دی مدینی تا بخیر خیریت سرا لیخرجن الاعز منها الازل نخام خواب اوباسی اغا معزز خلق دی مدینی اغا زلیل خلق لرا زن تے اعزوی پیغمبر تے ازلوی وللہ العزت ولرسولہ او خاص اللہ لرا عزت تے عزت خدا اللہ پہ اختیار کے دے لام دے اختیار دا ولرسولہ وللمومنین دا لام دے لیاقت تا عزت دا اللہ پہ اختیار کے دے ہاں پیغمبر یہ لائق دنو اغلب ورکی عزت مومنان لائق دنو دیلب ورکی عزت دی لائق دے لیکن منافقان نپوئی گی اغی پا عزت او پا ذلت نپوئی تا آخری ترغیب او تزہید من الدنیا او ایمان والا او غافل نکی تاسو لرا معلون استاسو نا اولاد استاسو دا اللہ دا ذکر نا دا جہاد نا دا انفاق نا او چا چې دا کار وکړو د خپل مالونو په وجه باندې اولئک هم الخاسرون دا کسان تاوان کې راغلل. وانفقوا مما رزقناکم خرچ کې بازي دا غمال نه چې موږ درکړې تاسو له من قبل ان یاتی احدکم الموت مخک مخک دا غي ناچرا شي یو تن تاسو ته مرګ. قرآن بیا بیا وی چې مخک مخک په خپل جون کې سوکا فیقول ربی چې مخک سو نکړل او خرچ یو نک او مرګ راغی نو دی وی بیا پاغه وخت کې چې اره بزما لولا خرتنی الى جل قریب ولید رست نکړ مغنیټی نزدیتا لگ وقت را کړی وی لگ وقت فاصدق ما بډیر خیراتونه کړی خو تلوار شو نو فاتصدق ما بډیر خیراتونه کړی فاکم من الصالحین اما بډیر عمل کړو نیکو وم بزوز صالحیننا ولن یؤخر الله نفسا چر نرستو کې الله یو نفس د خپل نیټه نه کله چر شي نیټه ده والله خبير بما تعملون والله خپويږي په عمل چې تاسو یې کوئ.